Thies van Kesteren met het NOS-journaal. PSV heeft vanavond gelijk gespeeld tegen de Schotse Rangers. Het werd 2-2. Bij de uitwedstrijd in Glasgow kwamen de Eindhovenaren twee keer terug van een achterstand, dankzij doelpunten van Ibrahim Sangaré en Luc de Jong. Volgende week woensdag staan de clubs weer tegenover elkaar, dan in Eindhoven. De winnaar van dat duel plaatst zich dan in de Champions League. En de politiek moet bij het tegengaan van klimaatverandering de regie nemen en doorpakken met een langetermijnvisie. GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans zei dat op een kennismakingsbijeenkomst met partijleden in Den Haag. De mens brengt zijn eigen voortbestaan in gevaar, zei hij, maar dat is vermijdbaar als de politiek bijstuurt. Volgens Timmermans moeten we ons geen apocalyptische verhalen laten aanpraten. In een ledenreferendum van GroenLinks en PvdA werd Timmermans met 91,8% tot lijsttrekker gekozen. Zijn functie als vicevoorzitter van de Europese Commissie heeft hij neergelegd. Ethiopië onderzoekt met Saoedi-Arabië of Saoedische grenswachten migranten uit Ethiopië hebben gedood. Human Rights Watch publiceerde gisteren een rapport waarin staat dat migranten uit Ethiopië systematisch worden aangevallen door Saoedische grenswachten aan de grens met Jemen. Honderden of duizenden migranten zouden zijn gedood. Saoedi-Arabië heeft niet gereageerd, maar toen de VN eerder vragen stelde over het doodschieten van Ethiopiërs, ontkende het land alles. Zolang het onderzoek naar de zaak loopt, wil Ethiopië niet speculeren. In Denemarken zijn 8 Oekraïense piloten begonnen aan hun F-16-training, dat zegt het ministerie van Defensie daar. Ook wordt er 65 man personeel opgeleid voor het onderhoud van de gevechtsvliegtuigen. Wanneer Denemarken de F-16's gaat leveren, is nog niet bekend. Reddingswerkers hebben in Pakistan alle 8 mensen gered die vastzaten in een kapotte kabelbaan. Ze hingen sinds vanochtend op bijna 300 meter hoogte boven een ravijn. Doordat er een kabel was geknapt, kon de gondel geen kant op. Bij de reddingsactie in Pakistan werden een helikopter en een ziplijn gebruikt. Er zaten vooral kinderen in de gondel. Ze gebruiken de kabelbaan om naar school te kunnen in het bergachtige gebied. Zeeland wil hulp van Politiek Den Haag bij het zoeken naar huizen voor asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Het provinciebestuur zegt dat er al veel gebeurt, maar er problemen ontstaan doordat Den Haag eist dat gemeenten steeds meer statushouders opvangen. Zeeland wil eenvoudige regels of dat Den Haag geld geeft aan woningcorporaties. En op de WK Atletiek in Boedapest heeft Sifan Hassan brons behaald op de 1500 meter. Faith Kipyegon uit Kenia werd opnieuw wereldkampioen. Het zilver was voor de Ethiopische Diribe Welteji. Bij het discuswerpen eindigde Jorinde van Klinken als 4e. En het weer nog op de meeste plaatsen helder. Vannacht is het 12 tot 15 graden en er is kans op nevel of mist. Morgen eerst bewolkt, later weer veel zon en 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Kort ritje naar het bakken. Je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl. Ster. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Leren mediteren? Zen.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Leren mediteren. Zen.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier. De kunstenaars van de Bergense School lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Boek bijvoorbeeld een stadswandeling bij het Goudse Gidsengilde en ontdek de verborgen schatten. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Op verjaardagen bij ons thuis zag ik altijd als een berg op tegen één bepaalde tante. Bij binnenkomst pakte ze mijn hoofd stevig vast en zoende dan heel hard op mijn wangen. Dikke smakken die pijn deden, maar vol op de mond? Dat nooit. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het Stockholm-syndroom bestaat 50 jaar. De affectie die kan ontstaan bij iemand die je eigenlijk naar het leven staat. Zoals bij een gijzeling. Ellen Giebels, hoogleraar psychologie, vertelt erover. Henny de Haan, woordvoerder van omwonenden van een gepland asielzoekerscentrum in Tuberg, is de gast in onze serie over migratie. Schrijver en kunstenaar Ted van Lieshout maakte een podcast over seksueel misbruik toen hij 12 jaar oud was en hoe hij nu, 67 jaar oud, tegen die periode aankijkt. En onze verslaggever Wilco Boom vanuit Den Haag over Frans Timmermans, die vandaag kennis maakte met zijn partijleden. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 22 augustus. Steeds meer mensen in de zorg besluiten wat anders te gaan doen. Ik ben in 1992 afgestudeerd. En uiteindelijk in 2022, vorig jaar augustus, officieel gestopt. Deze vrouw is niet de enige. Vorig jaar stopten 155.000 mensen in de zorg. Onder andere vanwege de hoge werkdruk. Je blijft toch lege diensten opvullen. Je blijft doorgaan omdat je denkt, ja, het werk moet gedaan. Je voelt je ook verantwoordelijk voor je collega's. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer. De branchevereniging voor verpleegkundigen vindt dat de administratiedruk omlaag moet. Daarnaast willen we het les- en collegegeld voor de opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende afschaffen. Een zorgopleiding moet dan wel aantrekkelijker worden, maar of dat echt werkt? Ik zou het heel goed vinden voor andere mensen. Ik denk dat ze daar veel meer voor openstaan als ze geen geld ervoor hoeven te betalen. Maar ik zou het zelf niet echt. Ja, als je er aan twijfelt, misschien is dat wel de druppel om het toch wel te doen. Maar toch loopt de zorg niet helemaal leeg, hoor, zegt het CBS. Per saldo komen er nog steeds wel mensen bij in de zorg. Maar ja, de vergrijzing wordt ook groter. Dus ja, de druk op de zorg, die blijft nog wel even. Veel mensen doen wel eens een gokje. Gewoon een beetje blackjack en zo. WK-voetbal, daar heb ik toen even kort op gewerkt. Sinds 2 jaar mag dat ook legaal online, maar nu blijkt dat die gokbedrijven veel invloed hadden op de regels. Je kan wel zeggen, denk ik, dat de belangen van het bedrijfsleven duidelijker op tafel hebben gelegen dan de belangen van degene die het betreft. De verslavingszorg had nauwelijks inspraak en dat baart het Trimbos Instituut zorgen. Er moet meer onafhankelijke expertise komen, meer onafhankelijke stemmen over hoe je mensen beter kan beschermen tegen de schade die door gokken ontstaat. Frans Timmermans is verkozen tot de lijsttrekker van Partij van de Arbeid GroenLinks, al was hij de enige kandidaat. Het geeft wel een enorm mandaat om te doen wat we moeten doen in de komende maanden. En dat is toch echt dit land weer op de rails zetten. Timmermans legt zijn huidige functie als eurocommissaris neer. Functie die dan opnieuw opgevuld moet worden, al is dat niet aan hem. Het kabinet zal worden gevraagd om met een nieuwe kandidaat te komen. Daar ga ik totaal niet over. Rutte weet nog niet wie het wordt, maar wat wel zeker is. Zou je het zelf willen doen? Nee. Ook de missionair minister Kaag houdt zich afzijdig. We hebben het er in het kabinet helemaal niet over gehad. En ik ben op dit moment alleen maar beschikbaar om over financiën te praten. En dan wordt een hele dobber. En toch moeten ze het wel snel gaan bespreken. Haast je een beetje, want hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Bij Sjoelvereniging Aan de Bak in Drenthe wordt hard getraind voor het komende WK Sjoelen. Topsjoelster Hattie Kleine wil niets anders dan wereldkampioen worden. Nou, het is toch wel weer een titel die nog ontbreekt op mijn lijstje. En zij heeft zo haar eigen tactiek. Ik begin altijd met, als het goed loopt, twee aan de kantjes. En dan begin ik met de midden. Zo is het, maar het belangrijkste blijft natuurlijk de focus. Ik probeer altijd de focus op de bak te houden. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Sommige joelen zijn snel afgeleid en ja, dan ben je de richting gewoon kwijt. En dan gaan we nu kijken hoe geconcentreerd Jurij Stubenitski is bezig geweest met de krant van morgen. Ja, ik doe mijn best. Goedenavond. Binnenvaartschippers doen sinds dit jaar praktijkexamen in een simulator in plaats van op een echt schip. Het CBR maakt in het AD de balans op. De voordelen zijn groot. Vroeger moest je meerdere dagen varen om je schippersexamen te halen. Je moest bijvoorbeeld door de regen varen, door sterke stroming of zelfs een storm. Voordat je die dingen op een echt schip kunt afvinken, ben je echt wel een paar dagen verder. Met een simulator is het in 2 uurtjes klaar. Het kost ook veel minder geld en het is nog milieuvriendelijk ook. Een blijvertje dus. Een aantal vrouwen beleefden vorig jaar een vreselijke Grand Prix in Zandvoort. Tientallen vrouwen zeggen dat ze in hun borsten of billen werden geknepen, kregen bier over zich heen gegooid of er werden ongewenste foto's gemaakt. Komend weekend moet dat anders, zegt de organisatie in de Volkskrant. De Dutch Grand Prix komt met een steunpunt waar 2 vertrouwenspersonen van de GGD zitten. Wat zij dan precies gaan doen als mensen zich daar melden, dat wil de organisatie van de Grand Prix dan weer niet zeggen. Iemand die dat grensoverschrijdend gedrag vorig jaar aankaartte, vindt het een goede stap. Maar er kan nog 1 ding beter, zegt ze. Minder alcohol. Want mannen doen dit vooral als ze te veel drinken. De Telegraaf heeft nieuws over farmaceutisch bedrijf Janssen in Leiden. Bekend van het coronavaccin. Dansen met Janssen. Het bedrijf wil een groot deel van de afdeling infectieziekten en vaccins sluiten. De eigenaar, het Amerikaanse Johnson & Johnson, wil zich richten op andere gebieden, zoals het bestrijden van kanker en hart- en vaatziekten. Deze kop staat morgen op de voorpagina van NRC. Fiscus was te hard voor moskee. Belastingdienst heeft specifiek islamitische organisaties onderzocht op gesjoemel met giften en wil niet zeggen welke selectiecriteria werden gebruikt. Volgens de rechtbank kan niet worden uitgesloten dat de Belastingdienst discrimineerde. Een onderzoek naar de Haagse Assouna-moskee is daarom ongeldig verklaard. En in Trouw gaat het over het Bunderbos in Limburg, waar deze maand wandelaars werden aangevallen door een wild zwijn. Vermoedelijk een moederzwijn dat haar jonkies beschermde. Hoe voorkom je zo'n aanval? Nou, heel simpel, met een enorm hek om zo'n deel van een bos te zetten. Burgemeester heeft het al laten plaatsen. Sindsdien zijn er geen aanvallen meer geweest. De mensen zijn veilig en de dieren die hebben het volgens faunabeheerders rustiger dan ooit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh, the shark bay has such teeth dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath bay, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, it's on that heath bay. So there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. And someone sneaks. Be our boy, Mac the Knight, from a tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. 5 will get you 10 old Mac keys back in town. By Louis Miller, he disappeared back after drawing out all his hard-earned cash, and now Mac keeps. Oude swingwerk gedaan door Robbie Williams, Mac the Knife. Campagne voor links is begonnen. Frans Timmermans is door de leden van GroenLinks en Partij van de Arbeid officieel gekozen tot lijsttrekker voor de komende verkiezingen. En naast de benoeming was er een eerste gezamenlijke ledenbijeenkomst waar Timmermans zichzelf presenteerde. Wilco Boom die was erbij. Goedenavond, Wilco. Goedenavond. En hoe werd hij ontvangen door de partijleden? Ja, de onvermijdelijke staande ovatie. Ja. Ja, zo'n bijeenkomst heeft toch iets van wij van WC Eend. Eerder deze zomer kozen de leden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid er al voor om met één lijst en één lijsttrekker de verkiezingen in te gaan. Dat deden ze massaal. Nou, Timmermans meldde zich als kandidaat voor die rol. En vandaag werd bekend dat ruim 90% van de leden hem heeft gekozen in een ledenraadpleging. Dat was een beetje een malle verkiezing, want hij was de enige kandidaat. Maar dat moet nu eenmaal volgens de statuten van beide partijen, zeggen ze. Maar hoe dan ook, het enthousiasme in de zaal met enkele honderden leden, dat was hoorbaar groot. Jongens, dankjewel. Maar als jullie nog even zo doorgaan, dan dreigt dat enorme ego van mij stratosferische omvang te krijgen. Dus dat moeten we vooral niet doen. Ja, dat was dus een relativerende opmerking. Goed. Van Timmermans. Ja. Ja, en aan de jongens, gezegd. Ja. Ja, en hij verwees natuurlijk naar de verhalen over zijn ego. Dat enige omvang zou hebben, hij zou een tikkeltje licht geraakt zijn. Nou, daar was vanavond niks van te merken. Want hij grapte à la Joe Biden ook over zijn leeftijd. We zagen vanavond een gedreven en ontspannen Frans Timmermans. Ja. Maar goed, dan moet je op een gegeven moment komen met een goede eerste campagneboodschap. Want wat zei hij? Nou, voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid draait het de komende tijd alleen maar om klimaat, bestaanszekerheid en daarnaast het herstel van vertrouwen van burgers. Bestaanszekerheid natuurlijk van oudsher het eerste artikel uit de geloofsbelijdenis van de Partij van de Arbeid. Bij GroenLinks is dat klimaat, dat gaan ze nu voorgoed combineren. En dat vertrouwen van de burgers, sterk gedaald door bijvoorbeeld het toeslagenschandaal en de problemen met de aardgaswinning in Groningen, dat moet worden hersteld door de overheid weer goed te laten functioneren, is het verhaal. Ja, en daarnaast waarschuwde Timmermans de achterban ook meteen maar even om niet te blijven steken in het eigen gelijk. Dat doen ze al veel te vaak, vindt hij. Om verkiezingen te winnen en groot genoeg te worden om in een kabinet te komen, om te gaan regeren, is het politieke midden onmisbaar. En daar zullen dus heel veel kiezers buiten de vaste aanhang overtuigd moeten worden. Dus als je als progressieve beweging, als Verenigd Links, echt verschil wil maken, dan moet je ook het midden van die samenleving kunnen aanspreken. Dan moet je ook het vertrouwen in het midden van die samenleving kunnen winnen. Want waar wij heel goed in zijn, en dat geldt voor beide partijen, is ontzettend gelijk hebben. Waar we historisch gezien wat minder goed in zijn, is gelijk krijgen. En wat ik jullie wil voorhouden, is dat we nu maar eens moeten gaan, en daarom hebben we Verenigd Links, met gelijk krijgen. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord, dan is macht een instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig is. En dat moeten we op 22 november voor elkaar zien te krijgen. Dat we niet alleen gelijk hebben, maar dat we het ook krijgen van de Nederlandse samenleving. Ja, Wilco, gelijk krijgen. Hoe werd die boodschap ontvangen? Ja, wat je merkt op die bijeenkomst en dat er bij beide partijen hooggespannen verwachtingen zijn. He, met een gezamenlijke lijst, gezamenlijk programma en met het statuur van Timmermans. He, oud-Kamerlid, minister, 9 jaar eurocommissaris, klimaatcommissaris. Hebben ze daar echt de hoop dat GroenLinks en PvdA samen meer zijn dan de som der delen en dat de partijen ook eindelijk weer eens een goed verkiezingsresultaat zouden kunnen gaan boeken? Ja, en dat Timmermans daarbij voortdurend benadrukt dat klimaatbeleid en sociaal beleid twee kanten van dezelfde medaille zijn. Ja, dat gaat er in die omgeving natuurlijk in als Gods woord in de spreekwoordelijke ouderling. Luister maar even naar deze reacties. Die werden verzameld door collega Mark Hamer. Ja, dit is gewoon de partijleider die we verdienen. Echt, echt. Met Timmermans komt het goed met dit land. Ja, wat deed hij zo goed? Omdat hij een aantal dingen goed met elkaar kan verbinden. Zoals sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid. Als je die twee dingen in elkaar kan schuiven. Ja, hartstikke inspirerend. Ja, goed verhaal. Echt wel het verhaal van een nieuwe linkse beweging. Ik vond het leuk om naar te luisteren. Ik vond het leuk om te horen wat hij zei over klimaatverandering en over sociale ongelijkheid. Ik vond zijn verhaal over Oekraïne heel goed en heel. Dat vertelde. Ja, ik voelde dat hij dat echt meende. Ik vond het ook heel bijzonder om. Nou ja, om Frans Timmermans daar te zien staan als leider van PvdA en GroenLinks samen. Ik vond het geweldig wat hij deed. Alles deed hij goed. Alle antwoorden waren goed, vond ik. Noemt u eens iets? Solidariteit met de bestaande onderkant van de samenleving, zoals hij dat iets anders formuleerde. Maar vooral ook dat hij, in mijn woorden dan, zei van... het vertrouwen in de overheid krijg je terug als je de burgers gaat vertrouwen. Ik vond het wel mooi. Ik vond wel dat Frans Timmermans het echt goed deed. Wat sprong eruit voor u? Nou, vooral dat hij meer echt één blok probeert te vormen bij links. Dat vind ik wel mooi. Want ik zag het alweer gebeuren dat er bij de verkiezingen 5 losse linkse partijen ontstaan met allemaal 6, 7, 8 zetels. En zo kunnen we toch wel echt meer verandering teweeg brengen. Denk ik. Vertrouwen in de verkiezingen? Ja, ik wel. Ik ben 18, ik ga voor het eerst stemmen. Dus ik weet al waar mijn stem naartoe gaat, ja. Tja, wat een optimisme, hè? Of Ajax eindelijk een goede spits heeft gevonden. Waarom denken ze dat Timmermans de ideale lijsttrekker is voor beide partijen? Ja, voor de PvdA-aanhang is hij natuurlijk meer dan acceptabel, omdat hij uit die partij voortkomt en daar ook een lange staat van dienst heeft. Ja, en als eurocommissaris klimaatbeleid, waarmee hij in Brussel ook een aantal successen heeft weten te boeken, is hij ook een kandidaat waarmee GroenLinks zich met die gezamenlijke lijst goed voor de dag denkt te kunnen komen. Overigens moeten we niet denken dat Timmermans door zijn inzet voor dat klimaat de afgelopen jaren, waar we hem veel over hebben gehoord, zijn rode veren intussen heeft afgeschaft. Want dat is echt niet het geval, zegt hij. Nee, dat haal je er bij mij echt niet uit. Daar ben ik veel te oud voor dat je dat er nog uitschraapt. Maar ik heb gezien in de afgelopen jaren dat de verschillen tussen beide partijen zo klein zijn geworden. Dat heeft niet alleen maar met die twee partijen te maken. Dat heeft ook te maken met de verrechtsing in de samenleving. En het stap voor stap verder naar rechts schuiven van de partijen die voor rechts van het midden zaten. Dus... Maar is dat klimaat niet eigenlijk veel belangrijker geworden dan bestaanszekerheid, wat een oud PvdA-thema is? Nee, want ik ben er echt van overtuigd dat als je die bestaanszekerheid niet op orde hebt, krijg je nooit voldoende steun in de bevolking voor klimaatbeleid. En van de andere kant ook, als je geen klimaatbeleid voert dat de klimaatcrisis kan helpen beheersen, dan zullen de sociaal zwakkeren de eerste slachtoffers zijn van het uit de hand lopen van het klimaat. En dus er is absoluut geen onderscheid te maken tussen bestaanszekerheid en klimaatbeleid. U bent nu de lijsttrekker van twee partijen die al jaren eigenlijk een kwakkelend bestaan leiden. Gaat u er weer een succes van maken? Dat zal de kiezer bepalen. Dat zullen we de komende maanden zien. We gaan hard campagne voeren. Ik merk onvoorstelbaar veel enthousiasme bij de leden, ook bij de afdelingen. Laten we eens kijken of we dat een vervolg kunnen geven. Andere partijen focussen ook op bestaanszekerheid en klimaat. Hoe gaat u zich onderscheiden? Nou, dat zullen we zien. Daar moeten we straks de verkiezingsprogramma's ook voor kunnen vergelijken. Dus ik denk dat wij de beste plannen hebben, maar dat vinden andere partijen ook. En uiteindelijk is het aan de kiezer om te bepalen wie ze het meeste vertrouwen geven. Tot slot, u gaat campagne voeren voor klimaat en bestaanszekerheid. U krijgt zelf straks als voormalig commissaris een flink pensioen in Brussel. Schuurt dat niet een beetje? Nou, kijk, ik heb nu mijn ontslag in moeten dienen. Ik ben vanaf morgen zonder baan. Die periode zonder baan moet ik overbruggen met de wachtgeldregeling die de Europese Commissie mij kan bieden. Die is daarvoor bedoeld. En zodra ik weer een baan heb, stopt dat. Dus als u eind november wordt geïnstalleerd als fractievoorzitter van PvdA GroenLinks in de Tweede Kamer, is het klaar? Ja. Yep. Ja, Wilco, ik vraag me nu af of die samenwerking dan het einde is voor GroenLinks en Partij van de Arbeid als zelfstandige partijen. Nou, dat zou zomaar kunnen gebeuren, maar dat hangt wel af van wat er bij de verkiezingen gebeurt. Of ze dan een goed resultaat gaan boeken. Kijk, als dat gebeurt, dan komt er ongetwijfeld een fusie van beide partijen. Maar of dat gebeurt, weet natuurlijk niemand. Hè? Alles hangt af van die laatste weken voor de campagne. Dan gaan kiezers hun keuze bepalen. En kan er nog van alles gebeuren. Hè? Je weet misschien nog, 2012, de SP onder leiding van Roemer stond op 35 zetels 3 weken voor de verkiezingen en de PvdA op 15. Ja. 3 weken later haalde de PvdA 38 en de SP 15. En dan hebben we het nog niet gehad over nieuwkomers als de BBB en de Partij van Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, en nieuwe lijsttrekkers als Jesu Guus en Jette. Het speelveld ligt in Politiek Den Haag echt helemaal open en er is niemand die nu weet hoe dit gaat aflopen. Dankjewel, welkom. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnacht honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Aa. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know, the big issue is that here nobody listens to us, nobody cares about us. Het wordt misschien een belangrijk verkiezingsthema, migratie. Daarom deze zomer in het oog een reeks gesprekken in estafettevorm over dit thema. Vandaag met Henny de Haan, woordvoerder van omwonenden van een gepland asielzoekerscentrum in Tubbergen. Goedenavond, Henny. Goedenavond, Wilfried. Ja, deze maand is het een jaar geleden. Hè? Toen hoorde je dat er een AZC zou komen. toen waren jullie boos. Als je nu een jaar verder bent, en met iets meer rust in het hoofd, zou ik maar zeggen. Waar kwam die boosheid vandaan? Kun je dat nu goed beoordelen? Ja, omdat het echt als donderslag bij heldere hemel voor ons kwam. Wij zijn tot op heden nog steeds de enige gemeente waar met dwang door de staatssecretaris Van den Burg, inmiddels demissionair, ineens een hotelletje werd gekocht. En daar moesten, er konden op een goede dag 72 mensen in. En er moesten ineens 300, of een asielzoekerscentrum voor 300 mensen met stoom en kokend water komen. Ja, tot op de dag van vandaag staat dat pand leeg. Het was toen nog in gebruik als hotel en er woonden ook een groep statushouders. Mm-hmm. Dus in feite zijn we er niks mee opgeschoten, alleen maar achteruit gefietst. Ja, maar die protesten gingen toen best wel ver. Ik herinner me dat het gebouw nog in brand werd gestoken. Spandoeken met tekst als houd Albergen schoon. Hoe kijk je daarop terug? Geen spijt? Nou, ik heb de brand niet gesticht. Ik weet ook niet wie dat wel heeft gedaan. Dit is ook niet echt een brand. Er is wel een poging tot brandstichting gedaan. Die spandoeken heb ik ook niet gemaakt. Maar mensen waren verbolgen over het feit dat tijdens het zomerreces, de hele kabinet is met vakantie en ook hier heel veel mensen met vakantie, dat ineens zoiets wordt besloten en je hebt het maar te accepteren. En die boosheid, ja, die hebben mensen op allerlei manieren geventileerd. Het had ook een aanzuigende werking, want er waren ook mensen die nog boos waren over het coronabeleid, toeslagenaffaire, stikstof. Ja, allerlei mensen die dachten, nou ja, weet je, hier is weer een groep mensen boos op de overheid. Ik ga daar ook demonstreren. Daar zaten jullie ook niet op te wachten natuurlijk. Nee, dus weet je, het straalt op jou af of op ons buurtschapje. Wat eigenlijk ook maar, ja, het zijn allemaal zeg maar generatie. We noemen dat de kangaroewoningen, waar grootouders, ouders en kleinkinderen onder één dak wonen. En, nou, dat maakt het gebied ook heel specifiek. Henny, jij kent natuurlijk, jij kent al die mensen. Kun jij omschrijven waar jouw buren, jouw omwonenden nou precies zo bang voor zijn of voor waren? Ja, nog steeds zijn hoor. Een groep is nog steeds bang. En dat is toch echt wel voor veiligheid. Omdat je woont hier met mensen die je allemaal kent. En je krijgt straks buren waar je niet van weet of ze een dag, een week of een maand blijven. Je weet niet waar ze vandaan komen, wat ze meegemaakt hebben, op welke wijze ze getraumatiseerd zijn. En wat ik vooral merkte bij mannen, waren dat ze twijfelden of ze zowel hun dochters, hun moeders, als ook hun vrouwen veilig konden houden. Want ja, wij hebben hier, ik geloof, voor de hele gemeente, en dat is nogal een aantal vierkante kilometers oppervlak, hebben we één politieauto. En er is eigenlijk ook in het afgelopen jaar niks gedaan om dat gevoel van veiligheid te vergroten. Er zijn wel allerlei overlegvormen en dergelijke gestart. Maar er is ook nogal wat zeg maar voorgelogen en afgedaan als, ach, het valt wel mee en u zult merken, u went er wel aan. Ja, maar in feite zeg je, als ik het samenvat, ook wel een beetje angst voor het onbekende. Je weet niet wie er komt. Jullie zijn een eigen gemeenschap, kennen elkaar allemaal. En dan komen opeens allemaal vreemde mensen. Dat vinden jullie ingewikkeld. Nou, vooral ook de angst voor het plaatsen van mensen uit veilige landen. Waar toch ook vaak in mediaberichtgevingen van blijkt dat het grootste deel van overlast komt uit die groep. En er is ook op geenerlei wijze gedaan, iets van toezeggingen gedaan dat die mensen hier niet komen of in beperkte mate komen. Men wil eigenlijk alle deuren open houden voor het kunnen plaatsen van, nou ja, iedereen en alles. Ja. En dan is het, we wonen afgelegen, we moeten het dan met elkaar hier maar zien te rooien. Dat is het wel. Die angst zit er gewoon nog steeds bij een groep. Nou is het nog steeds niet open, het AZC. Wat je net zei, sprake van 300 mensen. Nu wordt er gesproken voor maximaal 150. Betekent dat jullie angst en jullie boosheid verminderd is? Dat aantal ook lager is geworden en er wat tijd over? Het werd echt gevoeld als een kamikaze-actie van de staatssecretaris. Kijk, het fragment begon ook net met mensen die buiten sliepen. Kijk, daar is ook niemand hier een voorstander van. Maar dat je dan als een soort, weet je, maar van alles moet gaan kopen. Want dat is hier gebeurd, een plattelandshotelletje. Ja, wat gedateerd is en wat voor, ik dacht, 72 mensen max geschikt was. Ja, om daar 300 mensen in te vestigen. Ik heb ook een keer uit wanhoop tegen de pand geroepen van, ja, hoe dan, waar dan? Ja. Hoe kun je dat op een humane wijze doen? Hè, met dat je daar mensen ook perspectiefvol een nieuw bestaan in Nederland kunt laten opbouwen. En dat hebben we wel meermaals verzocht. Van, ga dan voor kwalitatief hoog hoogwaardige woonruimte in dit pand. En de overheid was eerst van plan om er allemaal nog van die noodwoningen, van die units omheen te plaatsen. Nou, daarvan is toen gesteld, ja, dat kan ook niet zomaar, omdat het een perceeltje landbouwgrond is wat er omheen zit. Ja, nu dus in ieder geval de laatste planning is dat er in maart volgend jaar misschien weer wat meer staat te gebeuren, dat het beter wordt. Nou was afgelopen vrijdag was Bram Vermeulen hier, de maker van de serie De Trek en lange tijd correspondent in Afrika. Ken je hem trouwens, Bram Vermeulen van tv? Nou ja, wel van tv, maar niet persoonlijk. Nee, ja. Oké. Ja. Nee, ik was benieuwd of je zijn werk kende. Hij heeft de volgende vraag voor jou. Ik zou heel graag willen weten of zij inmiddels met een van die 300 asielzoekers die daar zou komen heeft kunnen spreken en het verhaal heeft aan kunnen horen. Want volgens mij is deze crisis waar we het over hebben vooral een gebrek aan verhalen crisis, dat we zo weinig van elkaar weten. Heb je wel eens mensen gesproken van de 300? Nee, want van deze 300 weten we dus echt helemaal niks. We weten niet wie hier uiteindelijk geplaatst gaat worden. Er zit nog niemand. Van de statushouders die er woonden, werd er niet over gecommuniceerd dat het statushouders waren, want er werd van gezegd dat het internationale studenten waren. Maar we hebben wel mensen die via het statushouderschap inmiddels Nederlander zijn geworden, die in het dorp wonen, heb ik wel gesprekken gehad. Niet in het afgelopen jaar, maar daarvoor wel al. Dus en als hier straks mensen wel komen wonen, ik sta er absoluut open voor om hun gesprekken ook te horen. En met mij anderen ook. En ik denk dat er ook heel veel mensen hier in de buurt zijn die ook graag de mensen die oprecht een nieuw bestaan in Nederland willen opbouwen ook graag voort zouden willen helpen. En om je ook te helpen. Weet je, dat zal ook niet altijd kunnen, maar we willen graag hier als een goede buur, zoals dat in Twente ook heel gebruikelijk is. Het nabuurschap, ook met die mensen, ik weet het. Het nabuurschap, daar verder mee gaan. Dus maak er gebruik van. Weet je, Bram heel eigenwijs, die had nog een tweede vraag. En die hebben toch maar eventjes, die laten we toch nog even horen. Komt-ie. Stel nou dat volgend jaar Te Bergen overstroomt samen met de rest van Nederland. Naar welk land zou zij dan willen vluchten? Nou, dan liggen we hier wat hoger. Dus de rest van Nederland ligt eerder op de zeeniveau. De golven gaan heel hoog. Waar ga ik naartoe? Ik denk dat ik mijn heil in Scandinavië ga zoeken. Oké. Een beetje nog specifieker? Nog specifieker. Nou, ik denk Noorwegen. Oh, en dan maar hopen dat daar een beetje nabuurschap is, hè? Ja, dat hoop ik. Ja. Goed, de volgende gast in deze estafette-serie is Senay Gebreab. Ik hoop dat ik het goed zeg. Die op 6-jarige leeftijd met zijn familie vlucht uit Eritrea. En die is nu hoogleraar Socially Intelligent AI aan de Universiteit van Amsterdam. Wat zou je van hem willen weten? Wat is je vraag? De lessons learned. Ik zou van hem heel graag willen weten wat ging er goed en wat had er beter gekund. Dus ik heb eigenlijk ook een beetje een 2 voor de prijs van 1 vraag. Ja. Maar Je komt aan, wat ging er nou goed en wat had er achteraf beter gekund? Nou, dat is eigenlijk een hele heldere vraag, toch? Ja, want wat moeten we vooral niet veranderen? Hè? Wat moeten we blijven doen? Maar ook, wat ging er niet goed en gaat er misschien nog steeds niet goed? En kunnen we met z'n allen van leren? Want ik denk dat integratie het allerbelangrijkste vraagstuk nog gaat worden bij deze hele migratiediscussie. Want het gaat niet alleen op het tijdelijk opvangen, mensen een veilige plek geven, maar ze ook daadwerkelijk een goed nieuw bestaan in Nederland kunnen bieden. En daar zou ik graag van hem een antwoord op willen. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Henny Daan. Graag gedaan. Between the two, I can't decide. One Fine Day, gezongen door Sting. Morgen is het 50 jaar geleden dat een jonge gijzelaar met de naam Clark Olofsson onbedoeld geschiedenis schreef in de psychologie met een gijzeling in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het woord Stockholm-syndroom werd toen geboren. Tegenover mij zit hoogleraar psychologie Ellen Giebels. Ellen, wat was er aan de hand in Stockholm destijds? Wat was het voor een gijzeling? Ja, nou, dat was wel een interessante gijzeling, want Clark kwam pas later in die situatie terecht. Oh, die was niet vanaf het begin aanwezig bij de gijzeling. Dat is maf. Ja. Ja. Hoe ging dat dan? Nou, een maatje van hem die had proefverlof en die kwam niet terug. En in plaats daarvan liep hij met een machinegeweer een bank binnen. En in die bank gijzelde hij 4 medewerkers. En had een aantal... Met het doel om geld te krijgen, neem ik aan? Nou, meerdere doelen. Oh. Een van de doelen was inderdaad geld. En een ander doel was een vluchtauto. Maar het derde doel was ook zijn maatje Clark Olofsson vrij krijgen. Want die zat? Gevangen nog, gedetineerd. Ja. En daar had hij een grote fascinatie mee. Zoals meer mensen daarna, vandaar ook de film. En uiteindelijk heeft de politie die eisen ingewilligd. Want dus... hoe lang duurde die gijzeling? 5 dagen. 5 dagen toch? Ja, heel lang. En vooral eigenlijk niet omdat niet zeg maar aan die eisen werd voldaan. Want eigenlijk vrij snel zat Clark ook al in die bank. Hè, ja. Met zijn maatje en de gegijzelde. Maar omdat er eigenlijk 2 hele rare dingen gebeurden. Namelijk dat er een hele innige band ontstond tussen de gegijzelden. Hoeveel waren dat? Weet je dat? 4. 3 vrouwen en een man. Ja. En die kregen een hele innige band met die gijzelnemers. Ja. Dus die, daar ontwikkelde zich echt iets heel positiefs. Ja. En tegelijkertijd werd er een hele negatieve. Ontwikkelde zich een heel negatief gevoel juist naar de politie. Dus die eigenlijk de situatie moest oplossen. En dat maakte de situatie enorm complex en daarom heeft het ook zo lang geduurd. Ja, en daar is dat woord Stockholm-syndroom door ontstaan 50 jaar geleden. Nou, het is niet helemaal daar ontstaan. Het bijzondere was dat een half jaar later eigenlijk een vergelijkbare situatie ontstond in de Verenigde Staten. Namelijk de ontvoering van Patty Hearst, de dochter van een hele rijke krantenmagnaat. Ja. Daar is losgeld betaald. Zij is vrijgelaten. En een tijdje later heeft zij zich weer bij die beweging aangesloten. Ja. Dus ook daar ontstond weer zo'n hele... Ik weet niet waar dat was in Amerika. Oh, dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet, maar dan zou het ook het San Francisco-syndroom kunnen heten. Of het Nevada-syndroom. Ja. Maar het heet nadrukkelijk het Stockholm-syndroom. Waarom heeft Stockholm dan de eer gekregen, zal ik maar zeggen? Nou, de psychiater die destijds de Zweedse politie hielp, die signaleerde eigenlijk al dat daar iets abnormaals, laat ik het zo zeggen, aan de hand was. Ja. En toen dat een tijdje later weer gebeurde in de Verenigde Staten, was er een Amerikaanse psychiater die direct herkende dat iets vergelijkbaars daarvoor in Stockholm had plaatsgevonden. Ja. En toen heeft hij het zo genoemd en ook opgeschreven. En toen is eigenlijk die term zeg maar in zwang geraakt. Nou, ben jij een psycholoog. Ja. Jij was daar niet bij, maar je hebt daar veel over gelezen. En je doet er onderzoek naar. Mm-hmm. En wat gebeurt er dan tussen mensen? Er komen mensen een bank binnen, die komen gewapend. Er is angst, er zijn 4 mensen die moeten daar 5 dagen blijven. Ja. Wat gebeurt er vervolgens tussen die groepen? Nou ja, wat daar dus is gebeurd en wat het Stockholm-syndroom is, is dat je zo tot elkaar veroordeeld bent en de mensen die daar binnen zitten zo afhankelijk eigenlijk zijn van die gijzelnemers. Ja. Ja, dat ze bijna dankbaar zijn voor alle positieve dingen die gebeuren. Dus dat ze iets mogen eten. Dat ze naar het toilet mogen. Precies, en dat ze eigenlijk feitelijk ook in leven blijven. En die dankbaarheid... Wat zegt dat over mensen in die situaties? Zijn mensen toch altijd plooibaar? Of zorgt die stress ervoor dat je wat meer naar elkaar kruipt? Ik denk alle mensen hebben gewoon een behoefte om te connecten met anderen. Ja. Dus dat geldt ook in die situatie. Ik denk dat het heel veel gebeurt gewoon vanwege instrumentele redenen. Het is natuurlijk ook heel verstandig om een goede band op te bouwen met degene die jouw leven bedreigt. Hè? Dus, maar als je het over het Stockholm-syndroom hebt, heb je het juist over dat het ook echt affectief is. Dus dat het echt blijft ook na het incident. En daarom wordt ook wel van een syndroom gesproken. Na het incident, maar dat zou betekenen dat iemand... Want wat is er eigenlijk gebeurd met die gijzeling? Die liep af? Nou ja, na 5 dagen hebben ze het traangas naar binnen gespoten in die bank. Ja. En dus moesten ze naar buiten komen. En toen wilden dus die gegijzelden niet naar buiten, omdat ze bang waren dat die gijzelnemers door de politie doodgeschoten zouden worden. Dus zij beschermden eigenlijk de gijzelnemers. Ontstaat toch een vorm van genegenheid, van vriendschap. Ja. Ernstige genegenheid, ja. Ernstige genegenheid. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed, zou, het heeft het wel voor. Je zou bijna zeggen, als mensen elkaar wat meer naar het leven staan, gaat het ook beter met de vriendschap. Dus een beetje, dat geloof ik eigenlijk niet. Het schijnt iets te bestaan rond het verhaal rond een babytijd. Hoe zit dat? Nou ja, dat is dus de psychiater die destijds de verklaring daarvoor heeft gezocht. Ja. Want ik wil even zeggen, het is heel zeldzaam. Hè? Het heel bijzonder is, deze twee gevallen zijn de gevallen die ik ken. Waarin dus na een incident echt mensen nog een innige relatie onderhouden. Zeg maar met degene die hen naar het leven staat. Ja. En ik ken het verder heel weinig. Mijn collega's ook niet. Maar de verklaring destijds is dat inderdaad, omdat je zo afhankelijk bent. Eigenlijk zoals een klein kind, hè, heel klein kind van de ouders. Dat voor alles, ja, dat jij in leven blijft, dat je eten krijgt, dat je drinken krijgt. Daar moet je dankbaar voor zijn. En dat eigenlijk de reden is waarom mensen dus die genegenheid ontwikkelen. Een soort schuld die ze. Ja. Nou is het wel zo, het is zo'n mooi woord eigenlijk. Hè? Ja. Stockholm-syndroom, iedereen kent het wel of je leest het wel eens. Maar het is niet opgenomen in het psychiatrisch handboek. Nee. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan neem jij en de psychiaters nemen niet serieus. Nou, er is een belangrijke reden waarom het niet is opgenomen. En dat is dat eigenlijk alleen maar syndromen worden opgenomen waar heel veel onderzoek naar is gedaan. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het veel moet voorkomen ook. Anders kan je er niet veel onderzoek naar doen. Ja. En dat is hier niet het geval. Dus dit soort gijzelingen komen sowieso niet zo heel erg veel voor. Maar ook niet waarbij dus deze symptomen spelen. Hè? Dus ook na gijzeling nog een positief gevoel. Mm-hmm. En heel negatief naar de politie. Dus dat is één reden. En de andere reden is waarom ik, maar ook mijn collega's van mij er heel voorzichtig mee zijn, dat toch tegenwoordig te pas en te onpas dat etiketje op mensen wordt geplakt. Van het Stockholm-syndroom? Ja, als mensen maar iets positiefs zeggen over in het nieuws of worden geïnterviewd over een gijzelnemer, dan zegt iedereen, oh, Stockholm-syndroom. Ja. Terwijl het eigenlijk heel normaal is dat je ook, als je lang in iemands nabijheid bent, dat je misschien ook wel dingen gaat zien aan een ander die wel positief zijn. Dus dat je eigenlijk een soort genuanceerd beeld van die andere partij ontwikkelt. Ja. Ja. Dat is eigenlijk heel gezond. Ik begrijp dat u ook politieonderhandelaars traint. Hè? Dat is, dat is uw vak. Hè? Ook als het te maken met een gijzeling. Mm-hmm. Wat kun je ze leren naar aanleiding van deze gijzeling dan? Wat kun je ze instrueren? Nou, een aantal dingen. Maar misschien een van de belangrijkste is dat ze één, dus heel voorzichtig zijn met dat label plakken. Hè? Dus als, hoe bedoelt u? Het label plakken van, oh, er is sprake van Stockholm-syndroom. Ja, ja. Hè? Dus als bijvoorbeeld een gegijzelde iets positiefs zegt over de gijzelnemer, dat je niet direct denkt, oh, Stockholm-syndroom, nou moeten we oppassen, want die gaat niet meewerken. Ja. Hè? Dus dat dat eigenlijk een heel normaal psychologisch proces is dat het kan. Dat is denk ik één. En het tweede is dat als je graag wil dat een situatie goed opgelost wordt, dat je ook moet zorgen dat je investeert in het slachtoffer of in de gegijzelde. He, dus dat je moet zorgen dat dat negatieve proces, dus die negatieve gevoelens naar de overheid, naar de politie, dat die niet ontstaan. En die ontstaan makkelijk als jij heel erg gericht bent op die dader. Want je wil dat die dader ermee ophoudt. Ja. Maar beleidsprioriteit is natuurlijk dat slachtoffer. Dus als je zo'n slachtoffer aan de telefoon krijgt, of een andere manier van contact. Dat kan gebeuren, telefoon wordt doorgegeven in je slachtoffer. Wat moet een politie dan doen? Nou, wat ik terughoor van mensen in zo'n situatie, het eigenlijk heel belangrijk is dat ze voelen dat ze ertoe doen. Dat ze gerustgesteld worden. En dat ze ook het idee hebben dat de politie ermee bezig is en professioneel is. En dat vraagt gewoon aandacht. Ja, en degene die gijzelt, als je die in de lijn krijgt, ga je heel anders mee om? Je vraagt bijvoorbeeld wel extra aandacht voor het slachtoffer. Want ook die band op zichzelf tussen die twee is natuurlijk een prima ontwikkeling. Want daar ligt ook de kracht om het op te lossen, begrijp ik dus kennelijk. Ja, alleen het gevaar. Dus in het Stockholm-syndroom is het gevaar dat ook de negatieve gevoelens ontstaan naar de partij die het oplost. Dus de politie of de overheid. En dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Ja. Kortom, het komt niet zover voor, maar het is wel een interessant fenomeen waar u wel van houdt, begrijp ik. Nou, van houdt. Ik vind het interessant, ja. Ik dank u wel, psychologe Ellen Giebels. Heel graag gedaan. We could take a walk on Cabana Beach. Read a book or two about the birds in Cali. We could see a movie about some bottle. Have you seen the new documentary? Candy bars and wine in the winter. Man, I got you wrapped around my finger. Ooh, I just can't wait to get you Benny Sings met Pyjama's. 12 jaar oud was Ted van Lieshout toen hij een oudere man ontmoette. Ze hadden intens contact en het eindigde uiteindelijk in seksueel misbruik. 25 jaar later, 1993, schreven ze brieven, niet veel, naar elkaar, die nu gebruikt worden in een documentaire podcast waarin van Lieshout zelf de dialoog aangaat, met zichzelf dus, over wat het nou precies was tussen hem en die man. En het gaat ook over de veranderende tijdgeest. Hoe moeten we hier nu tegenaan kijken? Ted van Lieshout zit hier tegenover. Fijn dat je er bent, Ted. Ja, het verhaal begint eigenlijk... Ik krijg veel aandacht voor die brieven. Pak een beet, 25 jaar later nadat je die man ontmoet hebt, als jongetje van 12, valt er een brief in de bus, denk ik gewoon, hè? Ja, dat was volkomen onverwacht. Ja, die man niet meer gezien, niet meer gesproken. Nee. Maar er valt een brief. Wat stond er in die brief? Ja, er stond in, ik vraag je om vergeving voor wat ik je destijds heb aangedaan. Ja. En toen dacht ik, nou ja zeg. Ik heb nooit geheim van gemaakt dat ik dat had meegemaakt. Nee, je vertelde het, hè? Toen een jaar of 20 was tegen je moeder verteld. Ik heb daar eigenlijk altijd wel over gepraat. Ja. Ik heb daar nooit zo heel erg moeilijk over gedaan. En... Ik had dus ook niet per se behoefte aan een brief vol vergeving. Althans, van iemand die om vergeving vroeg. Maar vond het wel uniek dat ik die kreeg. Omdat ja, heel veel slachtoffers van seksueel kindermisbruik willen juist dat. Hè, ja. Erkenning voor wat er is gebeurd. En krijg je dat niet. En ik had het niet nodig en ik kreeg het. Nee. Ja, je had het niet nodig, maar was het fijn om te lezen? Ja, wel, dat wel. Jawel. Ik dacht, nou ja zeg, nou krijg ik ineens zomaar bewijs als het ware in de schoot geworpen. Ja, maar betwijfelt u dan nog dat je zegt dat je bewijs nodig had? Nee, dat had ik niet nodig, nee. Hij vroeg om vergeving en ik dacht, ja, nou dat geef ik hem dan wel. Ik vond dat... Laat ik dat vooropstellen. Ik ben niet van de fiets afgerukt. Ik ben niet in de bosjes getrokken. Je noemt de man ook geen kinderlokker, begreep ik in je podcast. Nee, in mijn ogen was het iemand die over de scheef is gegaan. Uiteindelijk, hè? Want in het begin was er helemaal geen seksueel contact. Nee, hoor. Maar was er... Jij zegt zelfs in je podcast van... Ik was eigenlijk wel blij met de aandacht die ik misschien miste in mijn leven. Heel veel mensen denken dat kinderlokkers kinderen lokken met snoepjes. En dat is helemaal niet waar. Nee, ze lokken met aandacht. En aandacht... Elk kind, elk mens wil graag aandacht hebben. Nou ja, dat kreeg ik in overvloed en daar was ik natuurlijk heel erg blij mee. Ja, en hoeveel jaar scheelden jullie? Toen? Veel. Ja, altijd natuurlijk. Maar hij leeft nog, dus hij was dus niet zo heel erg veel ouder. Maar... Maar hij was wel een volwassen, ruim volwassen man. Ja. En hij is nu heel oud. Ja. Maar hij leeft nog... Nou ja, vorig jaar heb ik nog een brief gekregen en toen leefde hij nog. Dus ja, ik neem aan dat hij dan nu ook nog wel leeft. Ja, maar je zou voor kunnen als mensen horen dat er sprake is van seksueel misbruik, maar het nogmaals niet mee begon, want jullie hadden een soort van, toch vriendschappelijk contact. Ja, het woord liefde valt zelfs in de podcast en in de brieven. Ja. Hè, dat gevoel. Dan zou je denken, als het dan zo eindigt, dan hebben mensen neiging om te zeggen, ja, die man moet je naar het leven staan, die moet je aangeven. Precies. Dat heb ik toen niet gedaan en dat heb ik nooit gedaan. En daar had ik ook in zekere zin wel een reden voor. Ik vond dat het geen gepaste straf was. Ik vond dat hij over de scheef was gegaan. En ik geloof ook wel dat ik beschadigd ben geraakt. Maar dat wil niet zeggen dat je... wraak moet nemen. Ook al kun je dat misschien wel doen. Dat vond ik niet nodig. En dat kwam eigenlijk doordat ik mijn geweten niet wilde belasten. Ik vond het niet zo ernstig dat ik maatregelen wilde nemen. Maar dan is dan het onderwerp eigenlijk van de podcast. In de loop der jaren ben ik daar in zekere zin wel anders over gaan denken. In de tijd dat het gebeurde, was het in zekere zin niet ongewoon om te denken, nou, misschien hebben kinderen wel seksuele gevoelens en is er misschien wel wat voor te zeggen om dat toe te staan. En dat is in de loop der jaren natuurlijk volkomen veranderd. En ik heb gemerkt dat ook bij mij er een zekere verandering heeft plaatsgevonden in hoe je in het algemeen zou moeten kijken naar kindermisbruik. Ik ben daar nu veel stelliger over dan dat ik dat destijds was. We kunnen misschien wel even aardig, omdat je dit nu zegt, dat je gaat eigenlijk met jezelf in dialoog. Je hebt al een stemmetje in de... Er wordt tegen jou gepraat en jij bent het zelf steeds. Hebben we een klein stukje van die dialoog kunnen we even laten horen? Ik vind dat je zijn naam moet noemen. Ik piek er niet over. Nu denkt iedereen die luistert dat je die vent in bescherming neemt. Dat doe ik ook. Dat snappen ze niet. Kan me niet schelen. Als men te weten komt om wie het gaat, heeft hij morgen 100 doodsbedreigingen te pakken. Nou, net goed. Had hij maar niet... Nee. Dat meen je helemaal niet. Je kakelt de samenleving na. Je kakelt de samenleving na. Ja. Want hoe zit en dat het doe samen... ik dus in zekere zin ook, tot op zekere hoogte. Ja. Doordat ik mijn mening in zekere zin heb veranderd. Ja. Ik ben nu veel stelliger in het afwijzen van seksuele contacten met kinderen... dan dat ik dat vroeger was. Vroeger vond ik mijzelf ook geen slachtoffer... mede omdat ik mijzelf medeschuldig voelde. Ik was toch in mezelf meegegaan. En dat is wel veranderd. En dat vind ik aan de ene kant... wel goed, maar ik vind het ook wel een beetje slecht. Ja, zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. Ja, maar het is, je vindt wat er gebeurd is aan het eind van jullie... dat jullie elkaar regelmatig ontmoeten in dat jaar dat jullie elkaar zagen... niet zo erg dat je zegt... Nou, hij is nu heel oud, begrijp ik. Hij leeft dus nog waarschijnlijk. Ik geef hem alsnog aan. Dit kan niet. Volgens de wet mag dit niet. Ik ga naar de politie, ik geef hem aan. Nee, dat zou ik nou sowieso niet meer doen. Ik wil graag zelf de regie houden van wat mij is overkomen. En dat betekent dat ik besluit wat er moet gebeuren... en niet de samenleving bijvoorbeeld. Maar ik wil wel benadrukken dat wat mij is overkomen... lang niet zo erg is als wat heel veel andere kinderen overkomt. Hè, die in een situatie zitten waarin ze zijn gedwongen om mee te werken. Waarin ze misschien zelfs geslagen worden. Dat heb ik niet meegemaakt. Ik denk dat als... de situatie ernstiger was geweest, dat ik dat wel gedaan had. Als ik meteen in de gaten had gehad dat ik zou worden misbruikt... dan was ik natuurlijk meteen weggerend. Maar dat was het niet. Nou ja, maar de moeilijkheid was wel dat ik de verantwoordelijkheid kreeg als 12-jarige... om te oordelen over een relatie waar ik natuurlijk niet rijp genoeg voor was. Ik heb op een gegeven moment gezegd, dit gaat te ver. Nou, kom ik niet meer terug. Maar toen had ik wel het idee, want het is mijn schuld... Hè, dat wij nu elkaar niet meer zien, want ik ben weggegaan. Dus ik zat met een probleem dat ik niet kon oplossen. En ik kon er ook met niemand over praten, want ik wist wel dat ik dat niet kon. Ja. Ik heb dat pas na jaren gedaan tegen mijn moeder, toen het mij uitkwam om ervoor uit te komen. Maar Ted, wat ik zo spannend vind, je geeft heel duidelijk aan... van joh, als sprake is van misbruiken, zijn veel ernstige gevallen geweest. Daar moet tegen opgetreden worden. Het kan niet, het is verboden, kan niet. Maar bij jou heb ik zo vaak het woord liefde horen vallen in die podcast. Je maakt het heel spannend voor de luisteraar. Voor mij ook, ik zat echt gespannen. Ik denk, jeetje, deze man praat liefdevol over iemand die hem misbruikt heeft. Hoe kan dit? Dat is misschien het Stockholm-syndroom waar jullie het net over hadden. Nou, dat is grappig. Ik heb ook om slachtoffers ging. Dat is geen syndroom, hebben we net gehoord. Het is eigenlijk in zekere zin een je geweten dat meespreekt. Ja. Dat is dan in ieder geval mijn overtuiging. Ik zou het eigenlijk geen... Maar dan loop ik vooruit op die podcast misschien. Liefde is misschien een groot woord, maar ik denk wel dat ik dat zo heb ervaren. In ieder geval, toen ik weg ben gegaan... Ja. Heb ik toch geen liefdesverdriet misschien gehad, maar wel dat ik echt moest rouwen in zekere zin. Ja, wat heel logisch, want je bent een jongen van 12... en je ontmoet iemand die ook heel... Die hartstikke lief was tegen mij. Hij ging te ver. Snap jij dat hij... hij schrijft dus nog een brief in 2022, begrijp ik, uit de podcast. Ja. Ik begrijp eruit dat die man elke dag daarmee leeft in zijn hoofd. Dat hij het niet tegen zijn vrouw vertelt. Hij leeft dus met een geheim. En iedere dag is dit eigenlijk een probleem in zijn hoofd. Hoe is dat voor jou? Is dat ook iedere dag aanwezig? Nee, maar ik heb er wel een beetje mijn beroep van gemaakt... om er genuanceerd over na te denken... of in ieder geval heb geprobeerd te proberen er genuanceerd over te schrijven. Want ik maak ook boeken over. Je hebt in 2012 ook een boek over gemaakt. Ja, ik heb er meerdere boeken over geschreven. Ik vind het een interessant onderwerp, omdat het zoveel meer nuances heeft dan ik dacht. Ja. En ik merkte bij mijzelf dat het ook in mijn veranderingen teweeg brengt. En daarom vond ik het belangrijk om er een podcast over te maken. En een podcast is natuurlijk een heel fijn medium. Want in een boek heb ik een drukker nodig, maar een podcast kan ik helemaal zelf maken. Ik ga zo tellen wanneer je te horen is. Maar ik laat even een laatste stukje van de podcast horen. Een paar mooie zinnen die je geschreven hebt en die je hier uitspreekt. Ik heb u niet verraden. Ik heb uw naam niet genoemd. Ik ben u trouw gebleven. Trouw ook aan het kind dat ik was toen u om mij gaf. Nee, ik heb u niet verraden. Ik heb u niet verraden. Ik heb gezwegen over uw beroep, over uw straat en uw huis. En ik heb zelfs uw naaktheid aan niemand uitgelegd. Ik heb uw naam niet genoemd. Ja, dat zijn bijna de laatste zinnen van de podcast. Ted, er is natuurlijk altijd te weinig tijd voor dit soort grote onderwerpen. Ik wil mijn bewondering uitspreken voor de zorgvuldigheid waarop je dit gemaakt hebt. Je hebt het helemaal zelf gemaakt met de muziek en alles en al. Dank je wel. Complimenten daarvoor. Podcast Brieven van Spijt, gemaakt dus door Ted Verliethuis, is vanaf morgen te beluisteren bij de NTR, bij NTR Docs. Een uur lang, ga er vooral naar luisteren. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Trip. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij SASAS begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. NPO Radio 1.